Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No trzeba przyznać, że niezłego powera ma ten utwór The Power of Love i to nie od dziś i nie od wczoraj. Dzień dobry, dobry wieczór, dobranoc. Na zegarze pierwsza. Myślę i wymyśliłem i przypomniałem sobie, że piosenek Cigarettes After Sex chyba najczęściej słucham wieczorami i chyba najczęściej słucham nocą. No, jakie są nowe kompozycje z obozu tej teksańskiej grupy, no to jest idealna pora, w gdzie Grabek mówi dobranoc, abyśmy tej muzyki słuchali wszyscy wspólnie razem. Witamy Państwa raz jeszcze. Grażyna Oczkowska dziś program zrealizuje. Nazywam się Michał Grabek-Grabkowski. Dwie godziny muzyki na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia podczas tej letniej, można powiedzieć piątkowej nocy w audycji, gdzie Grabek mówi dobranoc. Przecież lato w pełni, mamy czwarty dzień sierpnia. Mam nadzieję, że radio włączone i spędzimy miło czas. Cigarettes After Sex, tak, dokładnie w parze dostaliśmy dwa utwory od tego amerykańskiego zespołu. Jakoś tak obok siebie zawsze staram się je ułożyć w audycji. Stop Waiting i Bubblegum. Dwa nowe utwory od Cigarettes After Sex. Ciekawe, czy będzie album. W sumie mógłby przecież być. 12 minut po godzinie pierwszej, program trzeci Polskiego Radia. Przypomnę od razu o kontakcie, drodzy państwo. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Skrzynka już aktywna, także jeżeli mają państwo ochotę na nocną, letnią korespondencję, no to bardzo proszę. michał.grabkowski@polskieradio.pl. O kolejnym utworze autor mówi: to miłosna piosenka o tym, jak trudno jest patrzeć na cierpienie ukochanej osoby. Refren opowiada o tym, że miłość może być tak wielka, że czasami prawie całkowicie się pochłania. Piosenka opowiada o poważnych uczuciach, ale w pewnym sensie jest żartem. Przyciągnęły mnie obrazy greckich bogów i duchów przodków. Perkusja była moim pierwszym instrumentem i pasją przed pisaniem piosenek i zawsze chciałem zagrać na perkusji w utworze Pumy. Więc zagrałem na perkusji właśnie w tym utworze, a zatytułowany jest Dream of You. Watching you cry, the blue of you runs deeply inside. Every tear that runs from the light, every tear that runs from you. Nothing worse than me. Blue to młody artysta z Londynu, Jacob Allen, 28-latek, ale od już jakiegoś czasu nagrywa utwory, no i strasznie wychodzi mu ten nocny klimat. Dream of You to jego nowa propozycja, zobaczymy, jaki będzie cały album. 16,5 minuty po godzinie pierwszej, to skoro jesteśmy w paśmie nowości, no to mamy jeszcze nowe nagranie od Big Thief. I Vampire Empire, to nowe nagranie z obozu Big Thief. Szybciutko się tak składa, ułożyło zespołowi, przecież Dragon New War Mountain, I Believe in You, to ta płyta chyba rok temu się ukazała. Wspaniała, długa płyta, a tutaj proszę bardzo, podczas trasy europejskiej utwór został zarejestrowany w Hiszpanii, w teatrze i mamy takie piękne nowe minuty z obozu tej folkowej grupy z Nowego Jorku. No, nie będę ukrywał, że jak miałaby być nowa płyta, to od razu podnoszę rękę do góry, że chciałbym ten krążek mieć. Myślę, że nie tylko ja. Big Thief mają swoje minuty i od kilku lat, więc myślę, że to będzie niesamowite wydawnictwo. To jest audycja, gdzie Grabek mówi dobranoc, emitowana na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia w środy, w piątki od pierwszej do trzeciej. Witam tych z Państwa, którzy nie śpią, witam tych z Państwa, którzy na urlopie. Dziękuję za wszystkie listy kierowane do skrzynki audycji. A teraz chciałbym na chwilę, na kilka minut dosłownie wrócić do smutnego wątku związanego z Sinead O'Connor, bo wszyscy doskonale wiemy, co się stało. Dla mnie, przyznam się szczerze, była to okazja do tego, myślę, że nie tylko dla mnie, zawsze jest okazja do tego, aby przypomnieć sobie, aby nadrobić zaległości i nie będę ukrywał, że tych zaległości miałem dosyć dużo. No i zacząłem od pierwszej płyty, żeby sobie utrwalić materiał na niej zawarty. No i przy tej pierwszej płycie zatrzymałem się kilka razy, a to tylko po to, żeby odłożyć, zapamiętać i przypomnieć sobie jeszcze raz z Państwem dwa nagrania. Remember the day the young man came, said you just

Przyznaję się jeszcze raz bez bicia, że jeżeli chodzi o zaległości muzyczne i wiedzę i muzykę zawartą na płynach Shinedu O'Connor, to mam dosyć duże te zaległości, no ale od momentu, kiedy dotarła do wszystkich tragiczna wiadomość z Londynu, przysłuchałem się kilku albumom i przede wszystkim też przysłuchałem się w minioną niedzielę wspaniałej audycji radiowej emitowanej na antenie programu Drugiego Polskiego Radia, gdzie wybitni redaktorzy pan Tomasz Szachowski oraz pan Przemysław Psikuta tak pięknie o tej płycie opowiedzieli, że dwukrotnie nabrałem apetytu, aby posłuchać sobie krążka z 1987 roku. Krążka, od którego tak naprawdę wszystko się zaczęło. The Lion and the Cobra z Sinead O'Connor. Debiutancka płyta wspaniała. I jeszcze w minioną niedzielę okraszona tak fachowym i jedynym w swoim rodzaju, chyba najlepiej, jak można było to zrobić, komentarzem. A propos minionej niedzieli, no to jest takie małe PS teraz do audycji Trójka Live, w której razem słuchaliśmy o 20 na antenie Trójki. Tak, tymi z Państwa, którzy być z programem trzecim Polskiego Radia w minioną niedzielę nie mogli, no to wiem, że już po fakcie, ale mogę narobić smaku, że wspólnie słuchaliśmy w audycji Trójka Live, która emitowana jest w niedzielne wieczory, fragmentów koncertu, który odbył się w 1979 roku, a został wydany w 1994. Kate Bush, tak, to można było poznać, wystąpiła w londyńskiej sali Hammersmith Odeon, ona się jeszcze wtedy tak nazywała, no i zarejestrowała materiał na tym właśnie albumie, 12 utworów. Dzisiaj James and the Cold Gun, 8,5 minuty z tego właśnie wydarzenia. A propos Trójka Live, no to w najbliższą niedzielę audycji nie będzie, w najbliższą niedzielę wieczorem koncert, retransmisja koncertu na naszej antenie, koncert Jakuba Żyteckiego, to jeden z najlepszych gitarzystów młodego pokolenia, czytamy na stronie trójkapolskieradio.pl, mówią tak muzyczni eksperci. Także o godzinie 20 koncert Jakuba Żyteckiego, ale to nie zmienia faktu, że dzisiaj w audycji Gdzie Grabek mówi dobranoc, muzyka koncertowa na antenie. Kolejna już teraz. Zmieniam snu. Gdy rozpali twarz wstydem i czerwieni żalem, nie czekaj, aż milknie, zniknie całkiem z twojego snu. Nie czekaj, aż umilknie, zniknie całkiem z twojego snu. Nie czekaj, aż umilknie, zniknie całkiem z twojego snu. Wielkie brawa. Muszę państwu powiedzieć, że lubię momenty, kiedy zachwyca mnie polska płyta. Zachwyca do tego stopnia, że słucham jej niemalże na okrągło przez kilka dni. I tak jest z albumem Micro Music z Górnej Półki. Ostatnio już państwu opowiadałem o tym na antenie radiowej. Z okazji 20-lecia istnienia zespołu formacja zagrała, no z tego co słychać, przepiękny koncert w Wrocławskim Narodowym Forum Muzyki. Podczas koncertu goście, między innymi Dorota Miśkiewicz, która wystąpiła przed chwilą w nagraniu Burzowa. Mało tego, formacja Micro Music planuje trasę na przełomie 2023 i 2024 roku. Gdańsk, Kraków, Lublin, Poznań, Szczecin, Warszawa, Łódź, Bielsko-Biała. Także myślę, że to będą niesamowite wydarzenia. Tak sobie myślę, bo tak jak państwu mówiłem, słucham tej płyty na okrągło. Tak mi się nie chce. To tytuł kolejnej piosenki. Kuba Badach, tak, jedyny i niepowtarzalny, Micro Music z górnej półki. To jubileuszowa płyta, jubileuszowy koncert i jubileuszowa trasa. Tak mi się nie chce. 10,5 minuty do godziny drugiej. Państwo słuchają programu Trzeciego Polskiego Radia. To jest audycja, gdzie Grabek mówi dobranoc, z którą można się skontaktować za pomocą adresu mailowego michał.grabkowski@polskieradio.pl michał.grabkowski@polskieradio.pl. Nie śpią państwo słuchają radia, wnioskuję, bo czytam listy, za które serdecznie dziękuję. Jeszcze przez 5,5 minuty jesteśmy na podwórku polskim. Obracasz mnie w dłoniach jak kamyk. Możesz schować mnie w kieszeni i jechać dalej. Możesz zabrać mnie wszędzie. Możesz mnie wszędzie mieć. Zabrać do Rzymu, sama jadę na Krym. Jeśli będziesz w Paryżu, to zostawisz to mnie. Wynoszę cię, uciekam gdzieś i proszę cię, nie szukaj mnie. Warszawie, moje serce w Warszawie. serce w Warszawie. Moje serce w Warszawie. Moje serce w Warszawie. Moje serce w Warszawie. Serce w Warszawie. Moje serce w Warszawie. Moje serce w Warszawie. Gdziekolwiek jestem i ty. To jest wielka prawda. Moje serce w Warszawie. Moje serce w Warszawie. I taki jest tytuł tej piosenki i taki jest tytuł całej płyty. Moje serce w Warszawie. Z okazji 79. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Formacja Sorry Boys. 4 minuty do drugiej. Blur. On my mind as the light fades, what you doing tonight? Are you dancing? Are there new tunes to play? 'Cause I sat forever away. Must be lost now, but I'm not. Anymore. It's on my mind. We're away now, down, down, into the shadow. I'm cut to pieces. I'm dancing alone with the moon and the white whale. Far away, I love. I miss you. I know you think I must be lost now, but I'm not anymore. Jeżeli mógłbym mieć jakieś życzenia koncertowe co do nadchodzących miesięcy, no to poproszę o trasę zespołu Blur, ale nie wielkie tylko i wyłącznie koncerty stadionowe, ale normalną trasę po Europie, 20 koncertów w halach koncertowych i żeby można było łatwo dostać bilet. To z tej ostatniej płyty, krótkiej, The Ballad of Darren, króciutkiej płyty, ale myślę, że udanej i z tej części balladowej, bo taka część balladowa balladowa też na tym krążku jest zawarta. Far Away Island śpiewał Damon Albarn z kolegami. Dochodzi godzina druga, czyli za chwilę minie półmetek naszego dzisiejszego spotkania. To myślę, że to jest dobra pora, drodzy Państwo, abyśmy wspólnie udali się do Holandii.